prawdziwej wolności w swoim nowym Jeepie. Sprawdź w salonach i na wyprzedaż jeep.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd apeluje o zakończenie strajku i podpisanie porozumienia. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce rozmów z nowym, niezależnym mediatorem. O tym na początek. Drewniana ściana przewróciła się na robotników pracujących przy rozbiórce w Sopocie. Jeden nie żyje, a dwóch zostało rannych. Planowane jest przyspieszenie w Mieszkaniu Plus. Posłowie mają się dzisiaj zająć pakietem poprawek. O podpisanie porozumienia i zakończenie strajku nauczycieli apeluje wicepremier Beata Szydło. Jak zapewniała, porozumienie jest gotowe do podpisania. Znajdują się w nim zarówno podwyżki płac dla nauczycieli, jak i druga część dotycząca przyszłości, czyli wypracowania nowego systemu wynagrodzeń. To trudna sytuacja i niepotrzebny stres dla młodzieży, mówiła o strajku. W tej chwili mamy ten pierwszy cykl egzaminów za sobą. Od poniedziałku będą pisali swoje egzaminy ósmoklasiści. Natomiast potem wchodzimy już w ten cykl maturalny. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że młodzież nie będzie mogła napisać matur. Dlatego jeszcze raz prośba o zawieszenie strajku na czas egzaminów, również i na czas matur. Na konferencji przed kilkunastoma minutami szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił z kolei, że chce dalej rozmawiać, ale stawiał warunek. Wzywamy stronę rządową do wznowienia rozmów z udziałem negocjatora zewnętrznego i wskazania takiego negocjatora, który będzie aprobowany przez obydwie strony, bo po pierwsze daje nam taki tytuł ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a jednocześnie widzimy wyraźnie, że mimo ogromnego wysiłku ze strony pani Doroty Gardias, podejmowanego w ramach Rady Dialogu Społecznego, dotychczasowy przebieg tych rozmów nie tylko nie skłania nas do jakiegokolwiek optymizmu, ale pokazuje wyraźnie, że strona rządowa nie jest zainteresowana podpisaniem porozumienia z dwoma pozostałymi centralami związkowymi. Dzisiaj odbył się ostatni z egzaminów gimnazjalnych. Mimo strajku został przeprowadzony we wszystkich szkołach. Wypadek na terenie byłego targowiska w Sopocie. Podczas rozbierania jednego z obiektów na trzech robotników przewróciła się drewniana ściana. Jeden z nich zginął, dwóch trafiło do szpitala. Stan jednego jest ciężki. Na miejscu wypadku pracują służby, prokurator i przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Siedmioosobowa rodzina podtruła się tlenkiem węgla w grabownicy Starzeńskiej na Podkarpaciu. Wśród poszkodowanych jest pięcioro dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Rodzinę z domu ewakuowali strażacy. Poszkodowani byli przytomni. Po udzieleniu im pierwszej pomocy zostali zabrani do szpitala. Mierniki wskazały stężenie tlenku węgla prawie 180 ppm. Źródłem toksycznego tlenku węgla mógł być źle podłączony przewód spalinowy do pieca gazowego służącego do ogrzewania domu. Mówił rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Od początku tego roku podkarpaccy strażacy przyjęli 132 zgłoszenia o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla. 116 osób trafiło do szpitali, a 3 zmarły. Mieszkanie Plus do poprawki. Posłowie zajmą się dzisiaj w Sejmie projektem ustawy, który wprowadza zmiany w przepisach o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Regulacja, jak mówi wiceminister Artur Soboń, pozwoli na sprawniejsze przekazywanie gruntów, na których można budować mieszkania. Zwiększamy również krąg podmiotów, które będą te grunty nam przekazywać. Także spółki Skarbu Państwa będą zobowiązane, aby taką informację o gruntach pod program Mieszkanie Plus nam przekazywać. No i wreszcie będziemy płacić za te grunty cenę rynkową, 10% zostawiając na funkcjonowanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, więc on będzie bezkosztowy z punktu widzenia podatników. A resort chce też poprawić działanie komercyjnej części programu. Chcemy, aby można było tworzyć spółki celowe z udziałem funduszy kapitałowych, tak aby budować wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne i budować mieszkania w formule, która będzie formułą dużo bardziej rynkową. A teraz w Krajowym Zasobie Nieruchomości jest 115 lokalizacji, na których może powstać około 63 tysięcy mieszkań. Po raz pierwszy projekt ma być czytany za pół godziny. Otwarto ośrodek kardiologii i elektrofizjologii przy szpitalu MSWiA w Łodzi. Będą tam wykonywane wszystkie zabiegi poza operacjami na otwartym sercu. Jest też nowoczesna rehabilitacja kardiologiczna, wyjaśnia dyrektor szpitala Robert Starzec. Oddział obejmuje jakby trzy elementy. Pierwsze 22 nowoczesne łóżka, potem 4 łóżka intensywnego oddziału kardiologicznego oraz 5 stanowisk rehabilitacji kardiologicznej. Po pierwsze dopełnia nam kompleksowość usług, bo mieliśmy świetną hemodynamikę. W tej chwili pacjenta od A do Z możemy kardiologicznie leczyć. Mamy wykształcony zespół, który w szpitalu robił wszystkie specjalizacje. Mamy nowych, fajnych rezydentów, którzy się bardzo doskonalą i mamy doświadczony personel, który zawsze tu był.

Rozmawiamy ze Zdzisławem Justyńskim, prezesem Stowarzyszenia Małych Form Satyrycznych w Bogatyni. Panie prezesie, to już 36. festiwal. Proszę powiedzieć, jak się robi festiwal, który staje się powoli legendą? No, on jest tylko legendą, może z nazwy, nie ze środków finansowych, jakie co roku trzeba się starać, ale no jakoś ciągniemy to z Trójką od 35 lat. Dzisiaj mam przyjemność zaznaczyć, że w 85 roku dotarłem do Trójki, tam do Andrzeja Zakrzewskiego poprzez Marysię Czubaszek i Szpilki. I od tamtej pory Trójka jest naszym jedynym, najważniejszym i szanowanym, mam nadzieję, że w przyszłości będącym partnerem medialnym. Na festiwal zostało zgłoszonych ponad 160 prac. Ile czasu zajęło Państwu wybieranie najlepszych? To znaczy, wie Pan, my to rozsyłamy. To jest tak w tym roku jak z Oscarami, to się rozsyła do jurorów. Oni czytają. Oczywiście jest wstępna selekcja, no i tam gdzieś 86 tekstów zostało przeczytanych. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie ilu autorów, ale autorzy są w tym roku naprawdę na takim poziomie, że gwarantują wysoki poziom artystyczny tych tekstów. Trudniej polegał na tym, że tylko teksty były i autorzy tych tekstów przyjeżdżali do Bogatyni i wygłaszali. No to się okazało nietrafione, dlatego że no, wiadomo, to nie są zawodowi aktorzy, którzy potrafią te teksty przeczytać. Dopiero wtedy, kiedy zrozumieliśmy, że ta forma jest troszeczkę za mało nośna estradowo, doszliśmy do wniosku, że trzeba turniej zrobić o te formy satyryczne i robiliśmy przeglądy międzywojewódzkie, wojewódzkie, centralne. W tej chwili skupiamy się, że wszyscy mogą nadsyłać propozycje elektronicznie. One są przeglądane przez Radę Artystyczną i tak jak w tym przypadku tego roku dopuszczono do finału naprawdę tylko czwórka takich, którzy się kwalifikują i gwarantują poziom dla publiczności, która przyjdzie i wykupi bilet oczywiście. Nagroda Andrzeja Zakrzewskiego jest fundowana za najlepszą prezentację, którą wybierze publiczność. Natomiast turniej artystycznie jest wybierany przez jury, prezentacje sceniczne. Natomiast Złoty Kosa to na pamięć Janusza Kosy-Kosińskiego jest to najlepszy tekst w kraju. Niniejszym ogłaszam, że zwycięzcą turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, zdobywcą tytułu Księcia Łgarzy oraz laureatem statuetki Złotego Kosy został pan Witold Pelka. Drugie zaszczytne miejsce zajął pan Władysław Edelman. Za chwilę usłyszymy rozmowę z panem Witoldem Pelką, a zaraz po niej posłuchamy mikrosłuchowiska jego autorstwa, które zajęło drugie miejsce w innym, co prawda, konkursie, ale o tym opowie już sam laureat. Niestety zwycięskie teksty z Bogatyni będą nagrane dopiero za jakiś czas w Teatrze Polskiego Radia. Rozmawiamy z Witoldem Pelką, który w tym roku został księciem Łgarzy oraz otrzymał statuetkę Złotego Kosy za teksty. Dobry wieczór Państwu, Witold Pelka. Rzeczywiście, to był przyjemny moment, tym bardziej, że patronem medialnym jest Trójka. Ja jestem słuchaczem Trójki, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. W konkursie bogatyńskim już poprzednio trzy moje teksty były w finale. Ale za czwartym razem się udało. Cieszę się bardzo, bo jest takie nowe przysłowie, że do czterech razy sztuka, bo już chciałem się bardzo zniechęcić i nie wysyłać, ale moja żona powiedziała, wyślij, bo do czterech razy sztuka. No to wysłałem i udało się pierwsze miejsce. Jest pan bardzo aktywnym człowiekiem z tego, co udało mi się sprawdzić. Działa pan na wielu niwach artystycznych. Proszę coś więcej opowiedzieć. Warto pamiętać o tym, że jak ktoś garnie się do kultury, bo moja żona mówi, że ja się garnę do kultury, to zawsze znajdzie sobie jakąś swoją ścieżkę. Ja zaczynałem od kabaretu. Kabaretu takiego nietypowego. To był kabaret harcerski. Razem z przyjaciółmi robiliśmy ten kabaret. Ciekawostką jest tylko to, że w tym kabarecie występowały bardzo znane dzisiaj w świecie takiego życia publicznego osoby, czyli na przykład prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz albo rzecznik policji Paweł Biedziak. To były takie osoby, które występowały w kabarecie, bo chodziły do mojego liceum w Ostrzeszowie, to jest południowej Wielkopolsce. No jak się okazało, dobrze to im służyło, to znaczy, że wykształcenie, że tak powiem, kabaretowe procentuje również w życiu politycznym albo w takich działaniach, powiedziałbym, społecznych. I w 98 roku razem z moimi przyjaciółmi w kabarecie, byśmy byli już wtedy troszkę za starzy, nie byliśmy studentami, występowaliśmy na festiwalu Paka w 98 roku, dość dawno temu. No i tak jakby stanęły przed nami takie drogi, tak? Czy my pójdziemy dalej drogą kabaretową, czy będziemy robili inne rzeczy? Ponieważ trudno robić jest coś samemu i jakby moi przyjaciele też myśleli o tym, że trzeba zakładać rodziny, sadzić drzewa, budować domy, to ja też poszedłem taką drogą. W związku z tym na wiele lat od takiej działalności, że tak powiem, scenicznej uciekłem. A potem moja koleżanka, która jest śpiewaczką operową, powiedziała: słuchaj, a może ty byś mi poprowadził koncert? Ja mówię: ale wiesz, że ja jestem kabaretowcem. Koncert muzyki poważnej będę ci prowadził w kabaretowym stylu. A ona mówi: wiesz, może to nawet jest i pomysł. I od tego się zaczęło. Ona wymyśliła taki cykl spotkań z muzyką poważną, a ja jakby dogrywałem do tego takie zabawne konferansjerskie opowieści. No i tak jakby powiedziałbym, że w ten sposób zbudowałem sobie taki sposób na funkcjonowanie. Najważniejszy chyba dla mnie, jako dla autora, taki sukces to było wyróżnienie w konkursie Teatru Polskiego Radia i programu Trzeciego Polskiego Radia Nasłuchiwanie Niepodległość. Ja uważam, że to był dla mnie bardzo prestiżowy konkurs. Przyszło tam ponad 130 dramatów radiowych i ja się znalazłem w piątce tych nagrodzonych tekstów. Tekst nosił tytuł Iwanioły i nagrodą było też nagranie tego tekstu w Polskim Radio. Oczywiście tematem była niepodległość i mój utwór był komedią. Jak powiedział profesor Jacek Kopciński, który był przewodniczącym jury, że to była jedyna chyba komedia, która przyszła, więc nawet nie wiedziałem, że się odważyłem sam o niepodległości napisać komedię. No i jeszcze jedna miła, też z programem trzecim oczywiście, sytuacja. To było drugie miejsce w konkursie tak zwanych mikrosłuchowych festiwalu Marii Czubaszek. To w ubiegłym roku, czyli w 2018, taka też miła nagroda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Doktor Google, czyli zrób to sam. Tak szczerze wam powiem, że do lekarzy to ja nie chodzę. Oglądam doktora House'a na dobre i na złe, a resztę mam w Google'ach. Raz pamiętam, na Discovery pokazywali operację woreczka żółciowego, więc zrobiłem sobie notatki i przydały się. Sąsiada w trakcie grilla coś spięło, diagnoza mi się zgadzała, jęczał, pogotowie nie przyjeżdżało, wziąłem nóż i widelec, oczywiście nieużywane jednorazówki. Troszkę to trwało, ale znalazłem ten woreczek. Wyciąłem i zaszyłem gościa ściegiem podhalańskim. Jak mi dziękował, jeszcze go na tę bliznę do Związku Kombatantów przyjęli. Potem się co prawda dowiedziałem, że miał wtedy zapalenie ucha, ale woreczek mógł go zaboleć za rok, więc już miał z głowy. A poza tym, gdybym mu odciął ucho, to od razu byłoby widać. Psik! Oho! Katarek? Katarek? Katarek? Spokojnie, nie jesteśmy w trzecim świecie. Zaraz rozpoznamy sytuację i postawię sobie diagnozę, proszę. Telefonik, wpisujemy w Google katar. Jest! A, i czytamy. O matko, katar. Nieżyt błon śluzowych. To znaczy, że ja mam błony w nosie? Myślałem, że błony to mają tylko żaby między palcami. Ale żeby śluzowe? Fuj! Dalej co tam piszą. Katar może być objawem alergii. No, to ja to mam na pewno. Na kurz, pyłki, roztocza, grzyby, pokarmy, owce biegające luzem i tak dalej. Co tam jeszcze? Alergia może powodować astmę. Astma wywołuje choroby serca. Krótki oddech. Odławiący kaszel. Wszystko mi się zgadza. Choroba postępuje bardzo szybko. Najpierw pojawiają się kłopoty ze wzrokiem i... O, nie widzę już. Nie widzę. I co mnie tu swędzi? Wpiszę sobie swędzenie skóry. O jest, swędzenie skóry. Ostatni etap alergii. Ostatni etap? No to już koniec. Teraz wpiszę sobie testament. Tak, pobierz. I co mi się tu wyświetla? Brak miejsca w pamięci telefonu. Brak miejsca w pamięci telefonu. A sprzedawca mówił, ten telefon jest taki dobry, że wystarczy panu do końca życia. No właśnie. Do końca życia. A trzeba było od razu dokupić dysk zewnętrzny. Jeśli masz proporcje klasyczne, a do tego nawet ciało fantastyczne, lecz cię wziął na warsztat krzywej kreski mistrz, to masz przerąbane i ze strachu piszcz. Ty facjatę masz ciut zdeformowaną, czółko zbyt wysokie, no hal jak Cyrano, wielkie oczy, uszy i zęby jak koń. Przed karykaturą dobry Boże broń. Czyś jest VIP, czyś fizyk jądrowy, aktor, muzyk, piłkarz, polityk, sejmowy. Gdy mistrz krzywej kreski rysuje twą twarz, czy anioł, czy diabeł, przechlapane masz. Rama albo kreska, w czerni lub kolorze, czasem dymek z tekstem, co puentę wspomoże. Satyryczny portret, ostry punkt widzenia, stworzony dla kasy albo od niechcenia. Plama albo kreska, w czerni lub kolorze, czasem dymek z tekstem, co puentę wspomoże. Satyryczny portret, ostry punkt widzenia, stworzony dla kasy albo od niechcenia. Bywa tak z karykaturzystą, że choć w sercu ma intencję najczystszą, nawet gdy realnie kreśli lico swe, zawsze jakiś chochlik całkiem skrzywi je. Plama albo kreska w czerni lub kolorze, czasem dymek z tekstem, co puentę wspomoże. Satyryczny portret, ostry punkt widzenia, stworzony dla kasy albo od niechcenia. Plama albo kreska w czerni lub kolorze, czasem dymek z tekstem, co puentę wspomoże. Satyryczny portret, ostry punkt widzenia, stworzony dla kasy albo od niechcenia. Dariusz Łabęcki i Sławek Wierzcholski w piosence Karykaturzyści. Turniej małych form satyrycznych w Bogatyni to również konkurs na prezentację sceniczną, który w tym roku wygrała formacja Kwiatkowski i Bank, otrzymując tytuł Króla Łgarzy oraz statuetkę Kozła. Za chwilę posłuchamy rozmowy z Maciejem Kwiatkowskim, liderem Kwiatkowski i Bank. Będzie też piosenka w ich wykonaniu, ale wcześniej rozmowa z Szymonem Łądkowskim, laureatem Nagrody Publiczności i zdobywcą statuetki Szczupłego Andrzeja, a po niej niesamowity monolog w jego wykonaniu. W moim przypadku, kiedy odgrywam 10 różnych postaci w jednej jakby formule, ciężko to nazwać monolog. Ja to nazywam sketch albo roboczo, kiedy sobie zapisuję, ponieważ piszę, tworzę odręcznie numer. Natomiast nie chodzi o nazwę, nie chodzi o formę, chodzi o samą twórczość. Takie jest moje zdanie. Dla mnie największą przyjemnością jest jakby sam akt twórczy, tworzenie, zbieranie później dobrych opinii, rozbawianie publiczności. To są takie żniwa. Natomiast też nie wskakuję w żadną szufladkę, że jestem czy stand-uperem, czy komikiem, kabareciarzem, satyrykiem. Po prostu bardzo lubię tworzyć. Tworzę różne rzeczy, a akurat żyję ze sceny kabaretowej, komediowej i to pokazuję publicznie. Ujęła mnie dzisiejsza multiplikacja, czyli wcielasz się w kilka postaci czekających w kolejce do lekarza, tyle powiem. Jesteś też świetny aktorsko. Piszesz? Jesteś przygotowany aktorsko? Czy to jest po prostu talent? Po pierwsze, dziękuję. Po drugie, wyjaśnię od razu, że nie jestem po szkole teatralnej ani aktorskiej i na początku wyglądało to zupełnie inaczej, natomiast ja bardzo dużo nad sobą pracuję. Podstawą mojego rozwoju osobistego to są sprawy mentalne, mojego podejścia do życia, tego procesu, że chcę się zmieniać, pracować nad sobą i to dotyczy także kariery artystycznej. Nad swoim jakby aktorstwem pracowałem dużo. Aktorstwo to jest psychika, to jest mentalność, to jest jakby przekonanie o tym, co jesteśmy w stanie zrobić, wejście, emocje innych ludzi. No i na scenie komediowej to jest po prostu tworzenie jak z klocków Lego. Dla mnie to jest to samo jak budowanie z moim synkiem Julkiem z klocków Lego, budowanie postaci. Jak robię sketch, właśnie multiplikację na 10 osób, no to żeby dla publiczności było to wiarygodne, żeby to było bardzo dobre, to te postacie muszą się różnić. Więc to jest jak budowanie z klocków Lego. Ten jest małomówny, mało dynamiczny. Ten musi być szybszy. No to ten niech będzie silny. To temu dorzucimy wadę jakąś postawy, temu dorzucimy jakiś tik nerwowy, a temu dorzucimy jakiś slogan, który ciągle powtarza. To jest bardzo chirurgiczne zajęcie, bo są takie monologi, które piszę, siadam, piszę, jest, świetnie, wychodzę, zmieniam jakieś rzeczy, ale jest. A przy multiplikacjach po prostu to jest bardzo trudna praca. No i teraz przede mną jeszcze ciekawsze zadanie, bo na przykład ten numer o kolejce do lekarza, on jest bardzo dobry, ale też dlatego, że publiczność to zna. Publiczność chodzi do lekarza w Polsce, wie jak to wygląda. Natomiast teraz pracuję, zaczynam już pokazywać bajkę o siedmiu krasnoludkach, gdzie do tej multiplikacji musiał dojść jakby absurd tej sytuacji, w której ja odgrywam siedmiu krasnoludków. Szymon Dątkowski, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, że miałem okazję się wypowiedzieć dla radia. Pozdrawiam oczywiście bardzo mocno wszystkich słuchaczy. Już idę, bo to normalnie Jezus Maria, taki dzisiaj wszystko to takie śpieszne, Matko Święta. Dobry wieczór Państwu, proszę Państwa, ja chciałam tylko tak na szybko powiedzieć, co mi się ostatnio przydarzyło, a co mi się przydarzyło, co mi się przydarzyło, co mi się przydarzyło ostatnio. Wstaję rankiem porannym, otwieram lodówkę i co widzę? Co widzę? Co widzę? Puste miejsce po parówkach. Matko Święta, jak zjeść śniadanie w polskim domu bez parówek? Parówki, śniadanie moje, ty jesteś jak mięso. Ten tylko wie, ile cenić cię trzeba, kto cię strawi. Więc co robi normalny Polak lub Polka, jak chce kupić parówki? Gdzie idzie? Do Biedronki, oczywiście, że do Biedronki, Matko Święta, ubieram futro. Na szczęście miałam takie lekkie, bo to był lipiec, nie wiadomo kiedy słońce, a kiedy śnieg, a kiedy grad. Ubieram futro, zbiegam, lecę do Biedronki z pewnością, że znajdę moje parówki w Biedronce. Lecę na Biedronkę z taką pewnością jak Polacy, że wyjdą z grupy na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Podchodzę, biegnę, patrzę, są parówki moje w Biedroneczce, są parówki Bobaski z dzieci za 3,69. Dla dzieci za 3,69. Parówki kiełbaski wiedeńskie za 4,69 oraz parówki wyborowe za 5,69. Jezus Maria, co robi normalny Polak w takiej sytuacji? Jakie 3,69? Biegnie do Lidla sprawdzić parówki. Ale przez netto, ale w netto największy dribbling, tam największa meneliada. Mijam Andrzeja, Romana, wchodzę na niskich nogach, podbiegam, patrzę, są parówki w netto. Chrumki za 3,59, parówki orzełki za 4,29 i parówki fitnesski za 5,29. Bogatsza o tę wiedzę, biegnę, wbiegam do Lidla, ostatkiem sił podchodzę, patrzę, są oczywiście parówki kurczaczki za 3,19, parówki królewskie za 4,89 i parówki klasyczne za 5,89. Matko Święta, tu parówki, tam parówki, tyle tych parówek, tyle tych produktów. Jak ja wtedy zatęskniłam za komuną. Żeby chociaż na ten jeden dzień mi zdjęli stres z kręgosłupa, że nie muszę wybierać co kupić i te gazetki przeglądać, lidlowe, biedronkowe i każde inne. Albo żeby mi chociaż raz jakiś głos z nieba podpowiedział, co ja mam kupić. I nagle słyszę głos z nieba: sprawdź cenę za kilogram, babo. Więc co robię, gdzie idę? Do Biedronki, oczywiście, że do Biedronki. Lecę, druga runda, wchodzę. Parówki za 3,69 wychodzą 12,62. Parówki za 4,69 wychodzą 17,16. Parówki za 5,69 wychodzą 5,69. Bogatsze o tę wiedzę, biegnę do netto, druga runda, nieco większe zwiększenie. Parówki za 3,69 wychodzą na 9. Parówki za 3,69 wychodzą na 9. Parówki za 5,69 wychodzą na 3,69. Biegam do Lidla, ostatkiem sił, podchodzę, patrzę, są. Sprawdzam ceny. Parówki za 3,69, 12,72. Parówki za 4,29, parówki 17,69. Parówki za 5,69, 5,69. 100%. Jakości ceny. Ze spokojną głową wkładam te parówki do kosza 5,69 i 5,69 za kilogram i jadę w kierunku kas, kiedy słyszę głos z nieba: najpierw sprawdź skład, głupia babo. Jezus Maria. I co idę? Gdzie biegnę? Jakiej Biedronki do domu, bo zapomniałam, czy gaz wyłączyłam, czy nie wyłączyłam z tego. Matko Święta. Tarabanie się na to czwarte piętro i dopiero w wejściu przypomniałam sobie, że przecież mamy płytę indukcyjną, co była w tej gazetce z netto, co była taka udana gazetka. Więc oczywiście zbiegam, biegnę do Biedronki i zanurzam się w lekturze składu parówek. Parówki cielęce bobaski z mięsa wieprzowego. Cena 3,29, 80% mięsa, w tym 1% mięsa cielęcego, 1% mięsa wieprzowego oraz 98% mięso podobnego czegoś plastikowego wyrobu a la drobiowego. Do tego woda, sól, przyprawy, octany sodu, cytryniany sodu, azotany sodu, parówkany sodu, substancje sodu. Jezus Maria, nie wiedziałam, że tyle sodu jest w parówkach. Przecież do człowiek może sodówki dostać, jak się nażre tych parówek. I przeciwutleniacz. Jezus Maria, jakie to życie bywa zaskakujące. Człowiek bez tlenu umrze, a parówka potrzebuje przeciwutleniacza. Niech się nie zastanawiają, tylko ślą na Marsa. I małymi literami napisane, polecane przez Narodowy Instytut Matki Polki i Dziecka Suwerena. Biorę parówko kiełbaski wiedeńskie i zanurzam się w lekturze składu. Woda, sól, przyprawy. Substancja wzmacniająca E102, substancja zagęszczająca E202, substancja żelująca E302, substancja parówkująca E402, substancja konserwująca E502, substancja substancjująca E503, a na dole drobnymi literami uwaga, możliwe występowanie mięsa niewykazanego na etapie produkcji. Jezus Maria, dobrze, że moja noga we Wiedniu nigdy nie postała. Jak tam takie rarytasy jedzą, to niech sobie sami jedzą. No i parówki wyborowe, krem de la krem, 5,69 i 5,69 za kilogram. Skład: woda, sól, przyprawy, mięso, aluminium, fosfor, miedź, uran, pluton, węgiel, węgiel kamienny, węgiel brunatny ze Zgorzelca, węgiel brunatny z Bełchatowa, węgiel brunatny z Konina oraz mięso, w tym 10% mięsa wieprzowego, 10% mięsa cielęcego, 10% mięsa rybiowego, 10% mięsa z małych zwierzątek domowych oraz 10% mięsa z faceta, który zasnął nad maszyną i dał się przerobić na parówki. Jakie parówki wybrać? Ja normalnie zgłupiałam. Z tego wszystkiego mówię, a w cholerę z tymi parówkami, i chciałam już kupić opony zimowe Kormoran, nawet już toczę do kasy pierwszą, ale mnie się przypomniało, że Stefanek przecież stracił prawo jazdy, jak żeśmy na komunie jechali, więc odtaczam tę oponę. I taki mi mignął nożyk do otwierania warzyw. Ale jaki? Taki za złoty 59. Taki trochę wrażliwy dla kobiecej ręki plastikowi, a trochę taki męski, z takim ostrzem. Ale nie wiem, kupić, nie kupić, co zrobić. Patrzę na godzinę, Matko Święta, 17 na 17.30 na koronkę, a ja przecież jeszcze miałam wyjąć mięso z zamrażarki i iść po książeczkę do kościoła. Znowu biegam do domu, cała przerażona, wyjmuję książeczkę, biorę kurczaka, zbiegam na tę koronkę, siedzę. I tak całą koronkę o tym nożyku przemyślałam. Może trzeba było wziąć. Może taki był wrażliwy, a może taki był solidny. Ale nie było czasu na myślenie, bo się moje seriale już zaczęły. Więc siadam przed moimi barwami szczęścia, przed moją M jak miłością. I taki jakiś sentyment mnie chwycił, że już nie ma takich silnych bohaterów w tych naszych polskich serialach jak kiedyś. Jak mój Lucjan Mostowiak co 24 godziny na dobę żnął w te szachy. Jak mój Rysiu taksówkarz, co go gumolic w szpitalu zaatakował. Jak moja Hanka Mostowiak, co ją kartony na drodze pomordowały. A było to za czasów Tuska przypadek. Taka nostalgia mnie chwyciła, że mówię sobie, bez czegoś mocniejszego to się nie obędzie, więc zakładam futro i lecę po likierek. Dokąd? Gdzie do Biedronki mam swoją godność? Nie będę latać po flaszkę do Biedronki, do Żabki. Chodzę do Żabki, a moim oczom ukazuje się napis: trzy wiśniówki w cenie dwóch, trzy w cenie dwóch, trzy w cenie dwóch, trzy w cenie dwóch. Wzięłam osiem, a jak ktoś przyjdzie? I postanowiłam, że ten wieczór spędzę z wiśniówką, a rano z nowymi siłami uderzę po parówki. Jakżem pomyślała, takżem zrobiła. Spędziłam wieczór z wiśnióweczką, rano z podniesioną przyłbicą i Bogu Rodzicą na ustach ruszyłam szarżą na Biedronkę, jak husaria pod Kirchholmem atakuje. Jak pierdzielłam w drzwi, niedziela niehandlowa, dajcie żyć! We'll be right back. nogę to zaniosę do chirurga ortopedy i na gipsie się podpiszę za pomocą kredy. Albo gdy rozbijesz głowę, to ci zszyję igłą nową i odkażę spirytusem zdrówko razem z tobą. Ale jakoś to tak mam, że o swoje bardziej dbam, mimo że szczerze współczuję lub najszczerzej dobrze życzę. Nic tak mnie nie boli jak ból w zębie moim. Gdy na śliskim się przewrócisz i kość zbijesz ogonową, to podniosę, ucałuję zbitą pupę twoją. Małym palcem znów uderzysz o złośliwy łóżka kant, to podmucham i pogłaszczę i pralinę nawet dam. Ale jakoś to tak mam, że o swoje bardziej dbam, mimo że szczerze współczuję lub najszczerzej dobrze życzę. Nic tak mnie nie boli jak ból w zębie mój. Móc się zmienić i odczuwać innych czuciem, żeby później oczekiwać, gdy sam się przewrócę. Ale taka moja dola, o ja biedny, biedniusieńki, że empatii nie dostałem od świętej panienki. No bo jakoś to tak mam, że o swoje bardziej dbam, mimo że szczerze współczuję lub najszczerzej dobrze życzę. Nic tak mnie nie boli jak ból w zębie mój. Kolejny rozmówca Maciej Kwiatkowski z zespołu Kwiatkowski Bank. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Trzecim Polskiego Radia. Maciej, jego zespół zostali królami Ugarzy i dostali statuetkę Złotego Kozła. Czy to jest wasz debiut satyryczny, czy też można was było już wcześniej gdzieś zobaczyć? Bo wydaje mi się, że tak. Można nas było zobaczyć, znaczy ten projekt jako Kwiatkowski Bank, tak, już byliśmy na kilku festiwalach, byliśmy na Pace w tym roku też będziemy na Pace. Ja też mam jakieś tam swoje doświadczenia już tam wieloletnie tak naprawdę, ale Bogatynia jesteśmy pierwszy raz, to jest nasze dziewicze przypłynięcie tutaj i się okazało, że już się udało takie sukcesy osiągnąć, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Daliście mi dużo nadziei, bo bałem się, że piosenka satyryczna umiera, tymczasem piosenka satyryczna ma się świetnie. Właśnie słuchając was doznałem bardzo mistycznych niemal wzruszeń. Dziękujemy, staramy się. No, piosenka kabaretowa jakby jest trzonem kabaretu. Gdzieś tam on, kabaret pochodzi od piosenki kabaretowej, od melodii, od muzyki, czasami od drzewniejszej, czasami od śmieszniejszej. Staram się trochę do tego przywrócić, wiadomo, w trochę bardziej nowoczesny sposób, trochę bardziej upgrade'owany, czy jak tokolwiek brzmi teraz po angielsku, ale tak, łączymy to trochę ze stand-upem, trochę z kabaretem. Staramy się to zrobić tak, żeby ludzie naprawdę chcieli posłuchać tych melodii kabaretowych. Dosłownie melodii kabaretowych, bo to są piękne piosenki. Tak naprawdę polska muzyka współczesna, ona powstała na piosence kabaretowej. Czy już nie mówiąc o Trójka, tak? Czy Kofta, czy Młynarski, czy Rodowicz nawet też, to, czy Grechuta, to też wszyscy oni pochodzą od kabaretu. I to jest piękne. Tylko o tym zapominamy, a tam są naprawdę świetne rzeczy. Masz znakomity głos, szkolony? Teraz mam głos, bo jesteśmy już po którejś godzinie festiwalu, dlatego mam taki... taki jakby cięższy głos, ale troszkę się uczyłem śpiewać na pewno, to miałem szczęście do nauczycieli, ale bardziej jestem naturszczykiem tak naprawdę. To w piosence kabaretowej bardziej chodzi o emocje, o ten żart, o oczy, bardziej niż o głos tak naprawdę. Będzie jakaś płyta niebawem? Mamy nadzieję. Staramy się to zrobić. Marzy nam się jesień, ale zobaczymy, jak to koleje się losu potoczą. Tak naprawdę teraz mamy kilka rozmów z wielkimi wytwórniami. Bardziej na zachodzie, bo jednak się okazuje, że polskie piosenki kabaretowe w BBC i w jakichś takich zagranicznych radiach bardziej się sprzedają. Oczywiście żartuję teraz. Nie, nie, to... Zobaczyłeś moje wielkie oczy. Tak, tak, nie żartuję. Ale tak, bo mam wspaniałych muzyków w zespole. Wspaniałych, fachowych, z wielkimi talentami muzyków i chciałbym to wykorzystać. Więc chyba powoli nagrywamy płytę i myślę, że w tym kierunku idziemy, żeby to, co mamy na scenie, w jakiś sposób przelać na ten krążek plastikowy. Pierwsze miejsce, powód do dumy, jakieś inne osiągnięcia, nagrody, czy na razie jednak początek? Nie, udało nam się jeszcze zdobyć. Może nie w tym roku, bo jakby to jest jeden z większych festiwali w tym roku, chyba pierwszy tak naprawdę. Ale w zeszłym roku udało nam się wygrać Szpaka, takiego kabaretowy w Szczecinie przegląd, komediowy, nie kabaretowy. Też udało nam się na Ospie, czyli przeglądzie piosenki kabaretowej, zdobyć nagrodę publiczności, czy na Pace, tej legendarnej Pace, w zeszłym roku zdobyliśmy drugie miejsce. W tym roku też gramy, zobaczymy z nowym programem, czy mamy jakiś progres, czy nie. Jesteśmy bardzo też tego ciekawi, ale to już za tydzień tak naprawdę. Rozmawialiśmy z Maciejem Kwiatkowskim, bardzo dziękuję. Następny turniej w Bogatyni już za rok. Oczywiście będziemy tam z mikrofonem, a tymczasem przenosimy się do Krakowa, gdzie od wczoraj trwa przegląd kabaretów Paka. Wydarzenie w tym roku bardzo rozbudowane, można powiedzieć umięśnione, dorodne, prawdziwa gratka dla wielbicieli kabaretu i nie tylko. Możecie Państwo zresztą sprawdzić to osobiście, ponieważ mamy dla Państwa zaproszenia. Na jutro, czyli na sobotę, na wieczór stand-up, godzina 21:30, Nowochódzkie Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II, 232 oraz na galę finałową, która odbędzie się w niedzielę o 20:30 również w Nowochódzkim Centrum Kultury. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, może powtórzę, na sobotę na 21:30 na wieczór stand-up w Nowochódzkim Centrum Kultury oraz na galę finałową, która odbędzie się w niedzielę o 20:30 również w Nowochódzkim Centrum Kultury. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a my łączymy się z Krakowem. Naszym gościem jest pan Piotr Chlipalski, dyrektor tegorocznej 35. już Paki, która rozpoczęła się wczoraj w Krakowie. Przegląd ruszył, atrakcji co niemiara, można odetchnąć? No jakby ten fajny moment, kiedy już nic nie można zrobić. No, nerwy kończą się z momentem, kiedy ta kolejka wystartuje, a teraz już tylko patrzeć, jak osiąga kolejne stacje i mam nadzieję spektakularnie ląduje na finale. Dzisiaj pierwszy dzień finału konkursu głównego. Kogo zobaczymy, kto się zakwalifikował? Zakwalifikowała się ósemka. Powiedzieć kabaretów to trochę mylące, bo spektrum jest dosyć szerokie, spektrum tego, co dzieje się na scenie. I dzisiaj pierwsza czwórka z tej ósemki oraz ci, którzy zakwalifikowali się do konkursu piosenki imienia Mirka Wujasa, założyciela Paki, więc będzie muzycznie, choć i te kabarety, które są... No może po prostu zacznijmy o nich opowiadać. Kabareta Jak. Dziewczęta bardzo muzycznie, bardzo szalenie, myślę, ci, którzy jakoś śledzą młodą scenę kabaretową, to na pewno się na nie natknęli. Damian Kubik, którego to właśnie, no, myślę, że Państwo kojarzycie Gorgonia Gruchę i to postać, którą Damian sobie wymyślił na potrzeby sceny kabaretowej. Natomiast on również robi stand-up sotę, już nie wcielając się w, czy na chwilę odwieszając do szafy Gorgonia Gruchę. I jest to, myślę, też fajne do obserwowania, jak w zasadzie to samo, no bo mamy solistę na scenie, który opowiada rzeczy w troszeczkę innej formie, ale myślę, że generalnie do stand-upu jeszcze wrócimy. Kabaret Czołówka Piekła i również myślę nie wymagający opowieści, bo pojawiający się na festiwalach to tu, to tam. No i mój personalny, może nie faworyt, co taki, chciałby się powiedzieć pierwiastek, ale urocze wydarzenie z pogranicza nowego i starego, bo ni stąd, ni zowąd po latach w finale konkursu Paki pojawia się ponownie kabaret Dno, tak. Który to absolutnie nie debiutuje. Co więcej, jest w fenomenalnej formie i rozmawiając z panami wypadałoby powiedzieć, no bo wiek chłopięcy, choć myślę, że to, co oni mają w głowach, jest absolutnie chłopięce. No, ich powód do pojawienia się jest taki, że oni chcieli pokazać, że jeszcze ciągle żyją, mają się świetnie i właśnie przyjechali pokazać, w jakiej są formie. A są, myślę, na pewno zarówno scenicznej, jak i mentalnej, fenomenalnej. Także taki cukierek. A do tego inżynieria środowiska w ramach konkursu piosenki. Ponownie kabaret Dno, bo stwierdzili, że skoro już są, to jeszcze pośpiewają, a ci z Państwa, którzy wiedzą, jak oni śpiewają, wiedzą, że jest to wydarzenie paraartystyczne samo w sobie. I wreszcie Mateuko Orkiestra, czyli Mateusz Marek, czyli najbardziej karkołomne wydarzenie do wypowiedzenia. Na szczęście, znaczy Mateuko powiedzieć prosto, natomiast to, skąd go Państwo kojarzycie, czyli sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, już troszeczkę trudniej, ale jak widać, drugi dzień festiwalu, a ja wciąż jeszcze to potrafię wymówić. A drugi dzień finału konkursu głównego odbędzie się w sobotę. Kolejna czwórka znakomitych wykonawców. Zgadza się. I kolejne piosenki. Klub Szyderców Bis. To trochę tak właśnie, bo w przypadku zarówno Ajaków, jak i Klubu Szyderców, czy Kwiatkowskiego i Bank, którzy pojawią się dziś, to te rzeczy bardzo mocno się przeplatają, bo są to bardzo muzyczne kabarety, bardzo muzyczne składy. Szydercy to taka stara piosenka, czy taki pomysł na bardzo jakby klasyczne, czy takie nostalgiczne trochę powracanie do klimatów muzycznych. Poznański skład właśnie, Klub Szyderców Bis. Mm-hmm. Do tego znów solista, stand-uper Arkadiusz Pan Pawłowski z fenomenalną energią na scenie i myślę, że to jest też właśnie, mamy w finale konkursu dwóch stand-uperów, z których każdy jest kompletnie na innym biegunie tego, jak opowiada, o czym opowiada, jak pracuje słowem i sobą na scenie. I tu jakby, ponieważ jesteśmy w sobocie, to też taki bardzo stand-upowy dzień, bo i pojedynki kabaret kontra stand-up i stand-uperzy o bardzo mocnych korzeniach kabaretowych, którzy... No ale o tym za chwilę. Wracając do konkursu, Grupa po omacku. Taki kompletnie surrealistyczny, bardzo teatralny skład dziewcząt z Łodzi, które grają na instrumentach, czytają prasę, improwizują bardzo, bardzo formalnie. Myślę, że to też o tym, jak bardzo pojemne może być... No na pewno poczucie o tym, co rozbawi widza, choć myślę, że widownia absolutnie to weryfikuje i to cieszy, że to nie jest tak, że teraz jakby ta łata kabaretowa w jedną czy w drugą stronę sprawia, że wszyscy próbują robić to samo, albo... Tak, ta formuła się znacznie rozszerzyła. I widzę, że idziecie z nurtem, bo macie właśnie ten wieczór stand-up, macie improwizację, nawet nakręciliście film, co jest chyba nowością największą na tegorocznej pracy. I widzę, że też jest spora reprezentacja kobiet, prawda? To prawda, to jak mieliśmy w ogóle bardzo, bardzo żeńskie jury, może dlatego... Choć staramy się to absolutnie wyważyć. I może to też jest tak, że kobiety wzięły się za te rzeczy na poważnie i są fenomenalnie skuteczne w tym, co robią. Panowie jednak w swoim, myślę, naturalnym rozleniwieniu oddali całkiem spory kawałek sceny i no, będąc jakby po stronie męskich oglądaczy tego, co się dzieje na scenie, ja nie mam jakoś specjalnie zażaleń do tego stanu rzeczy. A w finale jeszcze Kwiatkowski i Bank to zdecydowanie męski skład, zdecydowanie bardzo, bardzo muzyczny. I znów dziewczęta w konkursie piosenki pojawia się Demakijaż. I I nasz tegoroczny konferencjer prowadzący finał konkursu, Piotr Guma-Gumulec, który postanowił skonkludować ten konkurs w sobotę razem z kabaretem Chyba i w konkursie piosenki wystartowali. No skoro już jesteśmy, to pośpiewajmy. I myślę, że to mnie też bardzo cieszy w tej edycji, że udaje się przeplatać te rzeczy. Czy nie jest tak, że ktoś przyjeżdża jak po ogień, gra i ucieka, bo musi być gdzie indziej następnego dnia, tylko udaje się być razem i robić festiwal. Do miłości są niepewne czasy. Człowiek nie wie, kogo spotkać może. Choć pochodzisz z nieco wyższej klasy, to skóra mąż w moim kolorze. Chciałbym z tobą chodzić na poważnie. Każdy synek musi dziołcha mieć. W tym przypadku to jest bardzo ważne, że możesz odpowiednio płeć, że możesz odpowiednio płeć. Twoja mama chce, bych z tobą chodził, bych cię woził swym motorowerem, ale bych szczęśliwy się urodził, jakbych mógł stałym twoim być partnerem. Chciałbym z tobą chodzić na poważnie, każdy synek musi dziołcha mieć. W tym przypadku to jest bardzo ważne, że możesz odpowiednio płeć, że możesz odpowiednio płeć. Tyś jest piękno jak gwiazda filmowo, a to nie jest no i ważniejsze. Synek chce mieć dziołcha zdrowo, bo zdrowe dziołchy są pewniejsze. Chciałbym z tobą chodzić na poważnie, każdy synek musi dziołcha mieć. W twym przypadku to jest bardzo ważne, że możesz odpowiednio płeć, że możesz odpowiednio płeć. Chciałbym z tobą chodzić na poważnie, każdy synek musi dziołcha mieć. W tym przypadku to jest bardzo ważne, że możesz odpowiednio płeć, że możesz odpowiednio płeć, że możesz odpowiednio płeć. A wróćmy jeszcze na chwilę do programu. Dzisiaj jeszcze będą pakowskie improwizacje. Rozmawiamy z Piotrem Chliparskim, dyrektorem tegorocznej 35. już Paki. Tak, i też trochę format czy tradycja Paki od lat i troszeczkę szturchnięty, bo próbujemy zderzyć dwa składy impro. Gospodarzy grupę ad hoc, gości, czyli narwanych z kontekstu, a dla tych z Państwa, którzy nie kojarzą, to taki kabaret Chyba w poszerzonym składzie jako teatr improwizowany. I goście, czyli myślę dwójka artystów, których nikomu nie trzeba przedstawiać, bo Joanna Kołaczkowska i Wojtek Tremiszewski. Wracając jeszcze do soboty. W sobotę w sumie będą trzy wydarzenia. Będzie drugi dzień finału konkursu głównego. Będą pakowe pojedynki stand-uperzy kontra kabareciarze oraz wieczór stand-up, który jest nowością z tego, co trochę przesądzamy wynik. Przesądzamy wynik pojedynku. Absolutnie nie. Natomiast to bardziej właśnie wykorzystujemy rozpęd, którym jakby przechodzimy płynnie z kabaretów w stand-up i zobaczymy, kto jest lepszy w pokazywaniu drugiej stronie, jak to się robi. Natomiast wieczór stand-upu to FK Błachnio, to Tomek Jachimek, Grzegorz Dolniak, Bartek Gajda i taka w zasadzie trochę młody rodzynek w tym gronie, bo Łukasz Kaczmarczyk z Kabaretu Młodych Panów. Nieubłaganie zbliżamy się do niedzieli, do gali finałowej i wręczenia złotych sucharów. Złote suchary tak, to też jest nowość, tak? To jest... Tak sobie myśleliśmy, że może jest miejsce na taką nagrodę kabaretową, estradową, komediową, która No właśnie, która za bardzo nie będzie się sobą przejmować, w sensie takim absolutnie nie pretendując do bycia równą czy konkurencyjną dla Orłów, Oscarów, Wiktorów i innych pięknych imion. To taka nagroda, która troszeczkę z tego balonika spuszcza powietrze już na starcie, ale jest absolutnie seria. Bo to, czy pan to też Strasburger będzie wręczał... No, dla tych z Państwa, którzy śledzą jakieś zwiastuny tej gali, wiedzą, że Karol Strasburger z nami wszedł w taniec okołogalowy. Natomiast to jest trochę problem z tą galą, znaczy problem, no właśnie, nie za bardzo możemy opowiedzieć, bo trochę te wszystkie rzeczy, które dzieją się, bo może inaczej, no, elementy stałe, czyli laureaci paki, czyli zaproszeni goście, a tam kabaret Czesław, para numer 2, Koń Polski, Mikołaj Cieślak i Paweł Koślik, ale właśnie wszystkie pozostałe zdarzenia to niespodzianki, to laureaci sucharów, którzy... No i co ja mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że myślę, że będzie zabawnie, myślę, że zabawa tą nagrodą, czyli przyznawanie bardzo serio, czy uznawanie bardzo serio czyjegoś dorobku i fenomenalnej pracy, ale jednocześnie próba wywrócenia tego już na starcie, jako i z tym stand-upem, o którym mówiliśmy, może okazać się straszliwie karkołomna, no ale jest bardzo pojemna, bardzo inspirująca, myślę, i taki złoty suchar to taka no, zdecydowanie pakowska nagroda. Brzmi apetycznie, to można powiedzieć. Zbliżamy się nieubłaganie do końca naszej rozmowy. Naszym gościem był pan Piotr Chlipalski, dyrektor 35. już Paki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i wciąż jeszcze zapraszam. A usłyszeliśmy kabaret Rak. Chciałbym z tobą chodzić. To piosenka z Paki sprzed lat. Dziś wieczorem i jutro w ramach Paki zostanie podjęta próba rekonstrukcji słynnej rotundy, a konkretnie próba przywrócenia atmosfery i klimatu klimatyzowanej sali w gościnnych progach NCK. Odwiedzimy oczywiście Pakę, opony napompowane, rower czeka, wieczorem zajadę. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując lodówkę Side by Side marki LG z funkcją Door in Door. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 4319 zł. A kupując ekspres automatyczny marki Philips ze stali szlachetnej, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo teraz na Wielkanoc mamy dobre okazje. Do niedzieli jajka od Kurs Wolnego Wybiegu 9,99 za 20 sztuk, a twaróg sernikowy Prezydent 5,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm.